patung riko ngerti tulus sewelas hang ono ring dasar ati iki sing siro riko teko ngelarani natoni hang koyo ketiki jari ko pucar taline welas hang seru sing setison kendeli samamburi ko puyang sio sio mungko ngeri welas hang lio jalan pun